مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائیں؟ یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے دنوں میں باوجود کوشش کے اگر پہلی صف نہ مل سکے تو کیا اس مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا؟ دیکھیے, مکمل کوشش والوں کو میں نے دیکھا, جس کو مکمل کوشش کہنا چاہیے, کہ جب میں افطار کے لیے اسلامی بھائیوں کی طرف جاتا ہوں مختلف حلقوں میں باری باری, تو جو کوشش کرنے والے ہیں نا, وہ اپنے ہاتھ میں کھجور وغیرہ لے کر بےچارے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں پہلا سے. اب اپنے سموسے کھانے کے لیے تھالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں, خربوزے موسمبیاں کھانے کے لیے, اب پھر بولیں گے میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ پہلی صف مل جائے. تب کباب سموسے ہی کھانا ضروری ہے کیا اذان سے پہلے یا اذان کے وقت؟ تو جس کو پہلی صف چاہیے وہ قربانی دے اور کیا, اور اپنا جو بھی کھانا چاہتا ہے وہ پہلی صف میں لے کے بیٹھ جائے, پانی لے کر بیٹھ جائے. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. ہاں, اب اگر ایسا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے ہی پہلی صف بھر جاتی ہے اور آپ کو موقع ملتا ہی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے پہنچے اور سب بھر جائے تو پھر بولو پہلی صف نہیں ملتی. اسی طرح عشاء میں آپ خوب کھا کر ڈکا رہے لے رہے, پھر اندر ڈالتے, پھر تھوڑی جگہ بناتے, پھر اندر ڈالتے, پھر چائے کا کپ ڈیلتے اندر, پھر پان اندر اتارتے, پھر پہنچتے, تو پھر آپ کو جگہ نہیں ملتی, تو انعام پورا کیسے ہوگا؟ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.